سوره الكهف درس نمبر اتم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. ولولا اذ دخلت ولنا كلا چت دننا شوي جنتك باغچي استادا قلتا چتا ويلوي ما شاء الله آغا چرزا شد الله تعالى لا قوة إلا بالله نشت دي طاقت مگر الله تعالى لرا ان ترني كچرت وين ما لرا انا اقل منك چز کم يمستانا مالا وولدا پا مالكي او پا اولاد كي. سورة الكهف كي دو واقعات په نبی د علم غیب ذکر شو او دو رستو را روان دي او په منځ کې د دنیا د سپکاوي د پاره دا درې واقعات بیانوي. دا درې واقعاتونه یو واقعا ذکر کیږي چې په دنیا دومره مه نازېږه ته ګورې نه چې په دنیا نازېده هغه باغ والا د هغه نه باغ واغستی شو دغه رنګ یې بتانه د دنیا واغستی شي. او دوه واقعات نور انشاءالله بیانیږي د پاره د سپکاوي د دنیا. او چې دا درې واقعات ذکر شي نو بیا به انشاءالله دوه واقعات په نفي د علم غیب ذکر کیږي. کله چې د انسان د مال او د دولت د وجې نه د تکبر او د غرور او د تجاوز نه کار واغسته چې زما مال او زما ډله دا زیاته او دارنګي زما طاقت زیات دی او زما باغ او باغ متعلق وی ویل چې په ده باندې تبعی نشي راتلی دا همیشه زما د پاره زما د قبضې د لاندې دی او دا خبره کولا کچر زه الله ته محبوب نه وې نو دومره پراهی د مال او دارنګي د اولاد دارنګي د ډلې د نپرای به مال ولې را کولا. خو معلومی گی دا چې زه الله ته محبوب ام نو زکه را کړی دا بل دا چې زما ګمان نشته په قیامت تکیا د قائمې دو ماندې چ قیامت پرایشی کپر اس کوراشی هم دا قیامت نو څنګه دنیا کې زما خپل حالت ته نو دغه رنګ به اخرت کې هم زما خپل حالت او زما خپل حالت کې ما نو دا ملګری ورته د دې خبرو په جواب کې وای چې ګورا یو خدا چې د قیامت د قائمې دون انکار کول دا کفر او بیدینی او بیمانی دا نو تا پا اللہ تبارک و تعالی بانده کفر روکو چه توی دوباره با منگ سنگ را فاسو تا تخپل حالت ندی معلوم چه اللہ تبارک و تعالی انسان دا خوری نپیدا کو او بیا دا انسان دا پیدا که دو نپسو نسلی والا دا غوبونا برابر کو دا غوبونا والا پیدا کو نو دا الله تبارک وتعالى چې دا کارونه کوي زما د طرف نه زما اعلان واوره چې دا زما رب دی او زه د خپل رب سره هیڅ څوک نه صدار کوم. او ورته مخکې نصیحت کوي چې ستا کار په مال باندې تکبر او غرور کول نو مال خود الله تبارک وتعالى نعمت دی په کار و چې د دې شکر ادا کړی شي وې د دې په شکریا نه ادا کولو باندې افت عمراتلی شي مصیبت عمراتلی شي تباہی عمراتلی شي. او پکار خدا وا چې تا د دې کلمې په ځای باندې ما اظن ان تبید هذه ابدا 35 نمبر آیات کې چې ته وای چې زه ګمان نه کوم چې په دې باندې به تباہی راشي تا د دې کلمې په ځای ویلې وی لولا اذ دخلت جنتك ولنا کله چې ته دننه شوې باغچې خپلې ته باغچې ستا ته قلت چې ویلي وي تا د دې کلمې په ځای انتبی د هذي ابدا چې تا ویلي وي ماشاء الله زما رضا نه چلیږي د مخلوق رضا نه چلیږي مال او دولت او دارنګي طاقت نه چلیږي الله تبارک وتعالى داسې ذات ته چې هغه سو غواړي هغه کوي چې تا دا ویلې وي چې الله ته سو منظوري او الله څه کول غواړي هم هغه به کیږي زما نفری زما مال زما دولت زما طاقت دا هیڅ نشي کولی چې دا دې ویلې وي او دا دې ویلې وي چې لا قوت الا بالله نشته دې طاقت مگر الله تعالی لرا دا الله د طاقت په مخ کې به د انسان څه طاقت یو د مخلوقات نه چې ار څومره غټ غټ سیزونه دي ټول د الله تبارک وتعالی په قبضه کې دي انسان خو ډیر کمزور سیز دی چې کله د انسان د پیدایش خبره کیږي الله تبارک وتعالی وایي تاسو د غرونو اسمانونو ته نه ګورئ یو د نور حرارت ته وګوره چې په جون جولای اګست کې موږ ورته په کویت کې 11 بجې د حکومت طرف نه جرمانه لګي کې یو سړی کار په نور کې ونیو دومره تیزی سره دا نور دی چې د مرګ خطره ده پکې او چې څومره په کروڑاو میلیونو چې کم دی نو هغه لرې دی الله تبارک وتعالى وګوره داسې بادشاہ دی چې هغه نور چې وګوره په سوره سوره فاصلو کې زمنګ نه لرې دی انسان ورته د دنیا په جون جولای اګست کې د ټینګېدو دپاره څه قسم له دی کې د دې د ټینګېدو قوت نشته چې دې ته ټینګ شي الله تبارک وتعالى داسې ذات دی چې تو طاقت او قوت خو هغه لرې دی او کچر ستا دا خیالي چې مال او اولاد دا د انسان دپاره سبب چې کم دی د ترقۍ او د همیشګرۍ ګرځي نو که ته دا خیال کوي چې ماله مال او دولت الله نه راکړی ته غرور په ما په دې خبره کوي چې ته زما نه د مال او د مال او دولت او بچو کې ته سیوایې په نپرۍ کې ته سیوایې نو ان ترنی انا اقل منکا که چېرې وینې ته چې زه کم یم ستانه مال او ولدا په مال او په اولاد کې فعسى ربي نو قریبه ده چې رب زما ان یؤتینی راکی ماتا خیرا من جنتکا غوره د باغچې ستانه ویرسل علیها حزبانا او راولیږي په دې باندې کاڼي من السماء د برنا فتصبح صعیدا زلکا نو به ګرځي دا چپوچه خویدونکي میدان او به ګرځي دا میدان خویدونکي او به ګرځي دا ځای دا میدان اچه پوچه خویدونکي مقصد دا چې الله تبارک وتعالى څنګه تعالی دا ارس درکړي دي نو دا د الله تبارک وتعالى ورکړي دي تا نه غستی شي او مال را کولی شي د دې وجه نه په دنیا باندې نازیدل نه دي پکار او چا چې په دې باندې وګوره ناز کړی دی د هغې حالت قرآن ذکر کو چې په دنیا نازیدل نه دي پکار او پښتو کې هغه مصره ده وایي په دنیا مه نازیږئ خلکا د شاه جهان باچا نه پاتې شو تختونه چا د ځان سره وړې ده نو د دې وجې نه که چېرې زه ستا نه په دې کې کم یم الله تبارک وتعالى دا قدرت لري چې تا دا مال راکي داسې مال هم راکي او ستا چې کم غرور او تکبر په کوم سیز کړی دی که الله تبارک وتعالى په دې باندې عذاب راولیږي نو ستا دا باغچې او ستا دا دولت په تبعی به پیرا شي او ورسره مخکې تفصیل کوي که پرسکو د کاڼو باران دارنګې په دې باندې نور څه عذاب راونه لیږي او د دې اوبو ته حکم وکړي چې تاسو کته کوزي شئ نو د اوبه خور دپاره به بیا کوم ځای نه اوبه راوړي او یوسبح ماؤها یا وګرځي اوبه د دې لرا غورا جوري فلن تستطيع له طلبا نو چری بتاکت ان لریت دل را د طلب کولو که الله تبارک وتعالى د دې د اوبو جوري وګرځي نو بیا ستا طاقت شته چې ته دا راوخیږی او دا اوبو ته په استعمال کې راولې دا خو د چا حکم دی چې چلیږي او هغه تاله د دې باغچې دپاره او د باغچې د ساتلو دپاره کوم انتظامات چې دي هغه د چا په اختیار کې دي. د هغه اختیارمن ذات احسان په ځان باندې ومنه، د هغه اختیارمن ذات طاقت چې کوم دی هغه د خپل قوت او د طاقت او د هر چا د طاقت نه هغه اوچت وګڼه. وحیت بثمره او احاطه وشوه په میوو د دې باندې په اصبح یقلب کفیه نو ګرځېده دی چې مروړلې خپل لاسونه علامه انفق فیها په هغه څه باندې چې خرچ کړي وو په دې باندې. وهی خاویه او دا پرېوتې وو علی عروشها په چتونو د دې باندې. ویقول یا لیتنی اویل د چې های افسوس زما لم اشرک بربی احدا چې نوی استدار کړې ما د خپل رب سره ارسوک. په دې باغ او باغچه باندې هم هغه وشو چې د دې نیک انسان د طرف نه دته د کمې خبرې خبرداري ورکړې شوی او دته ویلې شوی وو چې الله تبارک وتعالی قادر دی چې په دې د کاڼو باران راووري او دارنګ یا د دې اوبه جوړې وګرځي. الله تبارک وتعالی هم په د شپې شپې په هغه باغ باندې داسې عذاب راوستی دو چې هغه باغ چا څه کوي چې هغه آبادي هم راغورځېدلې وو په چتونو باندې، هغه دیوالونه هم په چتونو باندې راوغورځېدل، هر څه لاړل تباه شو. یو منټ د الله تبارک وتعالی عذاب چې د زلزلې په شکل کې راشي وګوري د دنیا حالت څنګه شي. یو منټ لچې الله تبارک وتعالی صرف ګلګلې راووري هغه فصلونه چې زمیندار درې او څلور میاشتې ډېر په کوششونو او محنتونو سره خپل فصل تیار کړي هغه تشې لختې پاتې شي، یو پاڼه پکې پاتې نه شي. د الله تبارک وتعالی د عذاب هغه خو داسې ذات دی چې د هغه د عذاب غونې د بل چې عذاب کېدې نه شي، دا خو هغه په خپل مخلوق باندې ډېر زیات مهربانه دی او سره د ګناهونو نه او سره د دې د زیاتی کولو نه هغه بیا هم انسان له موکا او مولت ورکوي. نو مولت او موکای تا له درکړی وو هغه تا د غرور نه کار واغستی دو او کله چې په عذاب راغې نو بیا وګوره افسوس او ندامت چې کوم دی دا عیسی وګرځېده او ویلې خای افسوس زما چې ما د الله سره څو کیسه دار نه وې ګرځولې. ولم تکن له فئه او نو دلرا ډلا ینصرونه چې امداد یې کړی وي د ده من دون الله سوا د الله تعالی نه. وما کان منتصرا او نو دی چې بدلا غستون کې نه ډله پکار راله او نه اولاد پکار راله که څنګه چې ویلو انا اکثر من کمالا وعز نفرا، نه ډله وا او نه مالو او نه هغه نام نهاد الها چې د ځان د فاره ګرځولیو او نه د ده په نفس کې دا طاقت و چې د عذاب د الله تبارک وتعالی واپس کی. هنالک الولایه لله الحق دغه وخت کې تصرف الله لره رختیا. هو خیر دا الله چې دی غوره دی ثوابا د اجر و خیر عقبا او خیسته دی د انجام. تصرف او اختیارات صرف دی او الله تبارک وتعالی چلیږي. کله چې د الله تبارک وتعالی تصرف او اختیارات د عذاب په شکل کې ښکار شي بیا غټ نه غټ کافروم دا منی، لکه څنګه چې سورۃ المؤمن کې 84 نمبر آیات کې فرمایي فلما راوا باسنا ارکلې چې ولید عذاب زمون قالو آمنا بالله نو دې چې موږ ایمان راوړې دی په الله تعالی باندې وحده چې کی आवाज دې وکفرنا بما كنا به مشرکین او کفر کو مونږ پاغا چون پاغی باندې شرک کون کی. او سورۃ الیونس کی 90 نمبر آیات کی مونږه د فرعون چې کله غرق شو د غرقې دو په وخت کې غوګدو غدو مدونه راکاګل چې زه ایمان راوړم اوسه فرشته ورته وی بیمان اوس ایمان راوړې. غټ نه غټ کافر چې کله عذاب لیدلې بیا د عذاب په وخت کې اغه د دې خبره اقرار کړې دی چې یره طاقت صرف دی یو الله تبارک وتعالى دی. سورۃ العراف کې عمر رازی وکم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. کله چې عذاب راغلی دی کدی د شپې بیاتن او هم قائلون، کدی د شپې ودو او یا د غرمه کیلوله کوونکي و، د غرمې د خوب په کیلوله باندې ودو. چې کله پې عذاب راغی فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا، نو نه وه بلنه د دی او نه وه چغه د دی چې کله راغی دی ته زموږ عذاب، نو څه وی؟ الا ان قالوا انا كنا ظالمين، بیا اقرار وکړو چې موږ ظالمان یو، موږ زیاتې کړی دی. نو الله تبارک وتعالی وایي هنالک الولایة لله الحق، بیا هر کافر منی چې تصرف او اختیار دی او الله تبارک وتعالی په اختیار کې دی او الله لره پر اختیار دی. ولی هو خیر ثوابا، دا الله غوره دی د اجر، و خیر عقبا، او ښایسته دی د انجام. دا الله نه تمه ساته، الله تبارک وتعالی ورکړه چې کوم دی داغه پشان ورکول د بل چانه شي کې دی. او چې کله الله تبارک وتعالی د بندګۍ اقرار او د الله تبارک وتعالی لره طاقت او الله لره قوت یو سړی دا اومني او داغه د حکم مطابق ژوند تیری، دنیا او د آخرت انجامونه چې کوم دی هغه خسته شي. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، بيان كديتا مثال د ژوند دنیا، كما ان انزلناه من السماء، پشان دو بو چې نازلو موږ دې لرا د برنا، فاختلط به نبات الارض، نو ګډوډ کو په دې سرا زرغونې د ځمکه، فاصبح هشيما، نو ګرځیدا زره زره، تزروه الرياح، وجد کی دل ربادنا، وكان الله على كل شيء مقتدرا، او دی الله تعالی فر یو شیز باندې قدرت لرون کی. دا دویم مثال د سپکاوی د دنیا، چې دا دنیا زایل کېدو والا ده او پنا کېدو والا ده، او دا دنیا مدام نلری، امیشگیری نلری. نو د دې وجنه فرمای چې الدنیا وقتها قلیل، د دنیا وخت چې کم دی نو دا ډیر لګ دی. او دا تر د آیات نمبر 48 پورې ذکر کوي. نو څنګه چې مخکې یو واقع تیره شو چې هغه باغ والا نه باغ واغستی شو، دغه رنګ د دې دنیا د ژوند مثال په شان دا هغه دی چې الله ته دویم مثال دا بیانوي چې د دې دنیا د ژوند مثال داسې دی لکه د برنه باران وشي، او چې کله باران وشي نو ځمکه خپل زرغونې د شینکي په حالت کې راښکاره کی، او چې سبا او بل ورځ بیا سرز تیر شي او ته ګوري دا شنه پسلونه وچو ګرځي، الله تبارک وتعالی وایي دغه کس ستا د ژوند مثال دی. تر و تازه وي، ځوانۍ کې طاقت و، منډې وي، او دارنګي مختلف قسم سوچونه او فکرونه. اخر دا چې د ځوانۍ نه پس درمای د بوډاتوب هغه وخت راشي، لکه څنګه چې شنه شینکي د ځمکې وچ شي او بیا بادونه یو طرف ته بل طرف ته ټیلۍ راټیلۍ او وړي راړي، دغه رنګ د انسان ژوند چې کم دی د ځوانۍ په وخت کې طاقتور غوني، خو چې کله بوډاوالی پې راشي نو بیا پسند هغه وچو وخو، لکه څنګه چې هغه وا اخوا دې خوا بیا کومه معمولی غونې بیماری ورته را مخامخ کیږي، نه د کټ نه سر نشي اوچتولې. نو مطلب دا چې په دنیا باندې دومره نازېدل نه دي پکار. وګوره هغه شینکي چې الله تبارک وتعالی زرغونې، الله تبارک وتعالی شنې شنې خیسته خیسته پیدا کړې، لاړې هغه چې کم دی وچې شوې او حالت یې داش دغه رنګې استاد جوان عمدغه سي. المال والبنون زينه الحياه الدنيا، مال او زامن دا خایست ژوند دنیا دی. والباقيات الصالحات، او باقي نیک عملونه چي دي، خير عند ربك، غور دي پنيز درب ستا ثوابا د پاره د بدلي، و خير عملا، او غور دي د پاره د امید. الله تبارک وتعالى وي کمال له ک زامن دي، دا صرف زیب و زینت د دنیا دی، خو دې سره چې د الله تبارک وتعالی شکریا ادا شي نو دا د انسان د فاره د راتلونکي وخت د فاره سبب د خیر ګرځي او دغه رنګ چې الله تبارک وتعالى د لجوان در کړی دی نو خیال وکا چې نیک اعمال پکې وکي ولی چې دا زیب و زینت خو دنیا سره ختم شي خو چې تا کم نیک عمل کړی اتا سره روان دی والباقیات الصالحات او باقی نیک عملونه کم نیک عمل چې انسان رستو پرې خېدی نا پدې کې داخل لکا غار سی او د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه نه تپې شوی دی چې آیا غ نیک عمل باقیات الصالحات سدی نا غور توی تسبیح او تحمید او تکبیر او دارنګ د الله تبارک وتعالى ثناء او صفاتونه لا اله الا الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اکبر دا ټول چې کوم دي نیک عملونه دي خسته عملونه دي او دارنګ ورسره ورسره هر یو نیک عمل چې انسان په دنیا کې پرېګ دي اغا د پسې الله تبارک وتعالى روستو کاغه صدقه جاریه شو کاغه نیک اولاد شو کاغه علم پر خودل شو په خلکو کې او کناغه خپل اخلاق چې غا اخلاق خلکو ته منتقل شو د دنه دا ټول د پسې کم نه نیک عملونه روان دي او کنا هغه دا الله تبارک وتعالى په دین کې هر قسمه قرباني ورکولو هغه ټول چې کم دې په دې نیک اعمالو کې راضي الله دې زموږ په دنیا کې هم دغه نصیب کې چې الله زموږ نه رضا شي ولولا اذ دخلت جنتك ولنا كل جت داخل شوي باغچي استاتا قلت ما شاء الله چ ویلویتا اغا چ رضا شي د الله لا قوه الا بالله نشته طاقت مگر الله تعالی لرا انترني انا اقل منك کچری وینتو مالرا چ زکم امستانا مالا وولدا فمال او اولاد کی فاز ربي نو قریب د چرب زما ايو اتيني خيرا من جنتك چرا کی ما تا غرد جد باغچي استانا ويرسل عليها حسبانا او راوليگي پديماني كاني من السماء دبرنا فتصبح سعيدا زلقا نو بگرزيدا چپوچا خويدن کي ميدان او يصبح ما اوها يا او گرزي وبود ديلرا غورا جوري فلن تستطيع له طلبا نو چري بتاقت نلري ديلرا د طلب کولو وحيت بثمره او حاتو شواب ميود دي باندي فاصبح يقلب كفين او گرزي چي مروڑلی خپل لاسونو لرا علامه انفق فيها باغ سمانی خرچ چې خرچ کړی په دې باندې وهي خاويه او دا پروتو على غروشها په چتونو خپل باندې ويقول يا ليتني ويلد ها يبسوز زما لم اشرك بربي احدا چې نمي صدر کړی د خپل رب سره ایسو ولم تكن له فيه ينصرونه نو دلرا دلا چې امداد یې کړی د مين دون الله سیوا د الله تعالی نو ما کان منتصر او نو دی بدلا غستون کې هنالك الولایه لله الحق دغه وخت کې اختیارات او الله لره رختیا دغه وخت کې تصرف او الله لره رختیا هو خير ثوابا او دا الله ور دی په باجر کې او خير عقبا او خیسته دی د انجام وضرب لهم مثل الحياه الدنيا بیان کدی ته مثال د ژوند دنیا کما ان فشان د اوبو انزلناه من السماء چراورو من دی اوبو لره د برنا فختلت به نبات الارض نو ګډ وډ کو په دې سره غزر غنی د زمکه فاصبح هشیما تزروه الرياح نو پست شینوالی او پست ا موجونو کولو نه د اوبرزی زره زره او چت کی دی لره بادونه وکان الله علی كل شيء مقتدر اودي الله فاريو شزمانه قدرت لرون کې المال والبنون زينه الحياه الدنيا مال او بچي مال او زامن دا خيست ژوند دنیا دي والباقيات الصالحات او باقي نیک عملونه خير عند ربك غور دي پنيز درپستا ثواب اند بدلي د پاره د ثواب د پاره او خير عمل او غور دي د پاره د امید دعا کرو.